Coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola Nova. La teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Molt bon dia i molt gelat dia, Martorell, Rodalies i bona germanada. Però això és sa, el fred és sa. Sa. S'ha d'aguantar molt bé aquest fred, sa, senyores i senyors, perquè no hi ha manera de... Aquí, això sí que et treu la son de les orelles. Sí. Això sí que et treu la son de les orelles. T'estan dient, farà fred. I jo no me'ls creia. Haig de demanar aquí disculpes als homes del temps d'aquest país que ho van estar dient i jo no me'ls creia. Pensava passar com sempre. Després vindrà, ai, és que ens ha vingut un anticicló de les Açores i ens ha tombat tota la cosa. Ai, fa un sol espaterrant. En fi, el que volia anar a esquiar diu, ui, ja podrem anar a esquiar? Allà es troba sol. Per tant, se sent defraudat. L'altre diu, jo veniria, però clar, com que nevarà, no hi vaig. És que el bosc no ha nevat a sobre. No, i ara resulta que no, que ha fet fred, ha fet un fred tremendo. Sí, senyor. Escolti'm, has d'estar a casa amb la calefacció. M'ha recordat quan jo estava a Jaca, moments mirant. És el que passa a l'hivern, que fa fred. Sí, home, però feia temps que no teníem aquest fred tan espectacular. Sí, des de l'any passat. Vol dir que va fer tant de fred l'any passat? Jo penso... Va nevar, l'any passat, fins i tot. Sí, bueno, però hi ha vegades que neva sense necessitat. Ja no se'n recorda, però... Sí, però hi ha vegades que neva sense necessitat de tenir unes temperatures tan rigoroses com aquestes. Quan ha nevat i queda la neu... O si no, li vaig dir una cosa. Hi ha una cosa que si vostè mira els homes del temps, diuen... A les dones també les miro, A les dones del temps també les miro. Sí, però n'hi ha poques. Bueno. I no em faci dir... Dic jo que quan vostè mira li diuen la temperatura és aquesta, la pressió no sé quant és aquesta, la temperatura de confort és aquesta. Clar. Per tant, pot ser que vostè estigui una temperatura X, però que tingui més caloreta, senti més caloreta que, per exemple, ara que això és tan refredat. Normalment, per exemple, aquí, mira que fa fred, doncs aquí s'està bé. La temperatura de confort s'està bé. Però fora d'aquí, miri si fa fred, que el pont del diable... Ara, avui només és el pont, perquè el diable no ha anat a treballar. S'ha quedat a l'infern, el tio, amb les mans allà a la caldera. Clar, dius, avui anirà a treballar Santa Rita a la Cantaora. On estaré millor que aquí? Ai, miri vostè, el pont del diable. Avui només, avui si passen no per aquí, diable. Tindran només el pont. El diable avui fa festa. Exacte. Això ja és un tall pel senyor Monegal. Està a la caldera de Pere Botera. Pere Botera, exacte. Home, pobre home, dius, em faran anar a treballar amb això. Clar. En fi, doncs fa molt de fred, jo no me'ls creia, i ha arribat el fred, de veritat. Sí, un fred que dius, escolti'm, fins i tot allò que et recomanen els veïns, escolta, aquesta nit deixa un rajolinet l'aigua oberta, no fos cas que se't congelin les canonades i et faci un pet. Ara esperem que no glaci massa i faci malbé totes les plantes i tot el... A mi sí, tinc una planta així, que ha quedat així xafada, sap com aquelles cols rares xafades? Del gel. Una cosa, que dius, què t'han fet, carinyo? Pobret, també. Bé, jo li parlo a les plantes. Posi una estufeta. Sí, home, estic jo ara per estufetes, gastar electricitat amb la planta. Home, pobra planta, no l'estima tant. No, però si ja està xafà. Ah, bueno, si ja està, pobreta, l'enterrarem. Saps allò que dius? Però tu no ets d'exterior... Tu no et van vendre com a planta exterior. Però no tant. Però no tant. Ah, escolti'm, és que no... Diuen, això és planta exterior. Ah. Em fa gràcia que vas a comprar una planta i et diuen aquesta no falta que la reguis gaire. I si no la regues en 7 o 8 mesos o 9 o 10, se't mora. Se't mora, clar. És que una cosa és no regar-la gaire, l'altra és no regar-la. També té raó. Clar. A mi se'm va morir un cactus. Uf, doncs mira que és difícil que es morin els cactus, eh? D'aquells que li deien cap d'avi. Sap allò que porta tot allò embolicat de blanc? No. Bueno, em van regalar un cactus i em van dir no vol gaire aigua perquè aguanta molt bé les temperatures desèrtiques. Sobretot posa'l al sol i no el reguis. Gaire. El gaire jo no el vaig entendre. El vaig posar al sol i un dia vaig arribar i dius, però si està el cactus aixafat. Clar. Pobre meu. Consumit, pobre. Tot sec. Soc un assassí de cactus, senyores i senyors. Acabo de confessar un assassinat de cactus per antena. Ai, senyor Déu meu. Però, bueno, no és assassinat, eh? No. Seria homicidi per... Homicidi involuntari. Involuntari. Per falta de reg. Exacte. Omissió de socor al cactus. Exacte. En fi, són aquelles petites coses que passen. Mm-hmm. Bé, senyores i senyors, ui, va bé aquest... Ui, m'han robat el rellotge aquí sobre, ara que hi penso. Ui. Bueno, haig de mirar el d'aquí. El d'aquí dalt va bé o què? Descompti 2 minutets. Ai, mare de Déu, és veritat. Veu? Tenim un rellotge aquí. Que maco. Ens canvien, ens posen això tan modern i jo em perdo. Vostè no s'havia fixat. Exacte, eh? No m'havia fixat. Són les 12:11:35. Sí, senyor. Que bé, que això és un rellotge. Clar. Sincronitzat amb el meridiano d'en Greenwich. Exacte. El senyor Greenwich aquest. Fins i tot el temps i tot. Sí. Oi, si estem preparats. Sí. Sensació tèrmica. Veu allò que li deia? Sí, la sensació 4 graus, tèrmica. Però la sensació tèrmica és de menys 1 grau. Volguem dir, no surti avui. No, clar. Avui no surti. Quedis a casa escoltant la ràdio, que farà més via. No, però jo quan venia cap aquí, cap a l'emissió, he trobat dos iaios. De iaios, ja vull dir. Aquests que tenen experiència i anaven comentant. Es veu que un li deia, fa fred avui, eh? I l'altre li contesta, sí, però menys que ahir, eh? Ahir va fer més fred. Avui ja surt el sol i ja s'està millor. Ui, a mi això em va passar una cosa similar a allà baix a Pamplona. Escolti'm, feia un fred, que jo anava amb el meu barret i tal, i arriba a una plaça i sec. I ven dos iaios amb la boina. I diu... Esta juventud hoy en día que se queja de frío, se queja de frío. Frío, ¿tú te acuerdas el 44? Aquello sí que fue frío. I dius, jo no, perquè no havia nascut. I dius, però ara aquí sí que fa un fred de... Pues Déu com Déu. Devia ser el 44? Mare de Déu, mare de Déu. Però allò, ¿tú te acuerdas el 44? Aquello sí que hacía frío. No sabían sabañones. Exacte. I penses, mare de Déu, és que han passat, són gent que ja ha viscut molt. Pensi que a mi també en sortien panellons quan estava l'Emili, eh? Sí? Sí. No m'han sortit mai, no sé. Però a mi sí, escolti'm, jo anava allà i deia, escolti'm, miri, que... no, el Jordi no, perquè no... Bueno, el Jordi no se'l miri amb el Jordi, que el Jordi, amb aquestes coses, un parèntesis, vull sí, dir, no pot explicar aventuretes milicianes. Això és veritat. Allò que vas i em sortia allò que dius, mi capitán, que me puedo poner guantes? I em deia, tu sabes que el reglamento está prohibido, esto de llevar guantes? I jo, mi capitán, que tengo frío. Tu eres un hombre... No me seas niña. I jo, sí, mi capitán. I pam, panellons. És el que té, és el que té. Ah? És el que passa. En fi, petites coses. Bé, senyores i senyors, aquest senyor que no pot explicar aventures militars és el senyor Jordi Acosta, que és el nostre tècnic, que, puguin que no, explica altres aventures. I tant! Perquè el dia que es posi a explicar les aventures aquí, quan va fer... Bueno, deixi-ho estar. De quan ens va conèixer. Sí. Novel·la, jo conocí los de en compañía. En fi, com passa el temps. Doncs bé, el senyor Jordi Acosta ens fa de tècnic, després de la redacció tenim el Manel Piñero, el nostre grum, i tindrem, doncs, suposem, els nostres col·laboradors habituals. El senyor Cap estava fora del... No tan sols de Barcelona, no tan sols de Martorell, no tan sols de Catalunya, sinó tan sols de l'estat espanyol. De la península ibèrica. Exacte. Estava a França i no sabem si ho podrem pillar gaire bé. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo, també suposem, perquè l'home va enviar el guió, té tot preparat, però és un pou de sorpreses aquest home. Sí, senyor. I a lo millor no se'n recorda que avui té programa, que també pot passar, eh? Sí, home, sí que li hem deixat un recordatori amb sí, el contestador. Sí, però és que el senyor Fidalgo és el senyor Fidalgo. I després tindrem el senyor Monegal, que hi ha hagut un petit conflicte avui. Mare de Déu, quin programa. Avui hi ha hagut un petit conflicte i ja ens els sentirem dir. Avui ens a pesar de tot això està normal, eh? Sí, a part de tot això, la cosa continua normal. Tindrem una entrevista amb el senyor Rubén Pellejero, que esperem que vagi bé, que el senyor Rubén Pellejero és autor de còmics i precisament autor del cartell del 29 Saló del Còmic, que es farà el mes d'abril. poc abans de la Setmana Santa. Diguem que és perquè li van donar el premi de l'any passat. Exacte, clar, però que tot això ho parlarem ja quan estiguem. Normalment el que fa el cartell és perquè li han donat el premi l'any anterior. Per tant, nosaltres mai farem un cartell del Saló Còmic. No, perquè tampoc ens donaran un premi. Pues, doncs aquí està, per això li pregunto. Això és normal, és normal, això. Doncs bé, senyores i senyors, tot això... d'aquestes anormalitats estan normalitzades i coordinades i copresentades pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Com sempre els dic, aquest programa és diferent i hi ha dies que, a més te'l planteges ja més que diferent. Vull dir que els col·laboradors no contesten quan contactes amb ells, les coses, dius, ai, què passarà? Avui el Lluís em diu, agafa diaris que tindrem notícies, perquè avui em sembla que haurem de xerrar més del compte. Clar, bé, un fa un guió estretet i però resulta que potser l'hem de fer ample. Una vegada això m'ho va explicar el senyor Sergi Mas. Ah. En un programa havia quedat amb el Botanito i havia destinat 45 minuts per fer una entrevista al Botanito. I quan truca producció al Botanito, diu «Pues no me puedo poner y no me quiero poner ahora». I a l'home en directe i li diuen «No tens Botanito». I diu, ni camping gas. Omple 45 minuts, sí. Solet. Llavors dius, bueno, començarem a cantar. I, en fi, són coses del directe de la ràdio. Sergi Mas és un geni, per això. És un geni, sí. Bé, doncs, com els hi dic sempre, aquest programa serà diferent, però com sempre estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, Martorell, la música i fil l'agulla. Corriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Ese tiempo encontré el amor. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que nunca creí que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un camino y triste atardecer, unas horas que nunca creí. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyores i senyors, són... Vaig a mirar, és que m'agrada aquest rellotge que ens hem posat aquí tan maco, tan digital, tan seu. 12, 2 puntets, 20, 2 puntets, 0, 3. Bueno, ara 05, 06, 07... Home, si vol, els hi podem estar dient no, tots els segons, tots els segons i arribaríem, en fi, al d'això. Per cert, senyors i senyors, jo he estat mirant unes enquestes i, escolti, m'estic espantat. De política? Sí, unes enquestes de política perquè estic espantat. Però molt espantat. Per què? Perquè resulta que la valoració que fa la gent sobre el senyor Zapatero... com a líder, està amb un 4,5. I? I llavors resulta que dius, si el que més mana no aprova, dius, quina esperança queda quan el líder de l'oposició està amb un 4,1? El Rubalcaba. Com està aquest? Calvo. Ja, a part d'això, i és del Madrid, coi, però és del Madrid. Té que veure això. A mi em fa gràcia perquè té uns moviments el senyor Rubalcaba de Chiquito la Calzada, quan fa amb les manetes així. Bueno, també ho fa el del PP, el Rajoy. El Rajoy. Sí, sí, no, escolti'm. Això són tics, això són tics, cadascú té les seves formes Dios de moure's. Dios los cria i ellos se junten, també li dic ara. A més, nosaltres, els espanyols, en general, som molt de fer gestos. Vostè parla amb un anglès i, per favor. I està quiet com una estàtua. Els que són de gestos són els italians. Bé, els italians és que ja són... Però són molt llatins, són com nosaltres. Hi ha una pel·lícula una mica trunyo, que també els dic ara, bé. Que és aquella de ama, reza i come, o al revés, come, reza i ama, m'és igual. Sí, és igual, l'ordre entre els factors. És l'única pel·lícula que jo quasi al final de la pel·lícula em vaig aixecar del cinema i me'n vaig anar al lavabo, i vaig tornar i no em vaig perdre res de la pel·lícula. Dius, ui, encara estan aquí. Sí. Doncs bé, la noia és americana i va a Itàlia. I allà li ensenyen, diu, aquí no falta que parlis, diu, mira els gestos. I van ensenyar els gestos aquells que fan els italians amb tots els dits junts. Diu, això vol dir tal cosa, això vol dir... També, clar, quan fan el que en castellà es diu corte de mangas, en català botifarra, diu, això vol dir... El que vol dir, diu, i a més, si aixeques el dit del mig... doncs encara és més... Amb el Romeo i Julieta de Shakespeare, vostè sap que els Capuletos i el Montescos es barallen al principi i on mora un de la família, i llavors és quan entra tota la guerra, no? Doncs sí. La baralla comença perquè un d'ells es mossega el dit pulgar i això significa que és un insult, és com si t'estigués insultant, diguéssim. I a partir d'aquí comença tota la baralla. Una baralla per xupar-se el dit. No, mossegar-la, com si el mossegués. Per mossegar. O sigui, que vostè és italià, és un capoletto d'aquests, i es mossega l'ungle, i li poden caure bufes de la... Home, i tant, i tant. Ai, senyor. Mira quina gresca van muntar. Sap el més greu de tot això? És que, per exemple, vaig estar llegint que els papes aquests, els Borgia, a veure, tenia el tro... I, clar, si convenia, s'aixecava les faldilles i feia les necessitats que tenia un urlanet allà. Normal. O sigui, era capaç de fer allò davant de tothom i no passava res. Ara, es mossegava el dit i s'armava una guerra. Mira el Berlusconi, el que fa. Vull dir, és una joia, aquest home. Li estan fotent broncas hasta els del Vaticà. És un ninot inquiet. Vull dir, el ninot el té inquiet. Però jo aquest home ja aguanta tant. Es deu fotre unes pastilles, unes truites de Viagra? Vol dir que no hi ha molta boca? Home... Però... Vol dir que no hi ha molt de parxís, allò de que en mato ni en conto 40? Bueno, potser, potser, però que estan. Vull dir, a lo millor ell no les gaudeix de totes, però... Jo, quan em diuen aquestes noies, és que em va donar 8.000 euros i no vam fer res. Dius, ja malament. Sí, home. Si tu dones 8.000 euros, has de dir, és un campió aquest tio al llit, ni encara que no facis res. Bueno, aviam, perquè a sobre que cobres i estàs destrossant amb aquest home tota la seva reputació. Jo vaig sentir una que comentava que entraven, es despullaven, es reien, es tocaven... I, entre elles o el Berlusconi i ells? Entre tots. Tot el tinglado, o sigui, les noies i els nois. O sigui, això sí que és un Consell de Ministres, senyores i senyors. Ah, a més, són punyetes. Clar que tenim el país com el tenim. Vostè s'imagina un Consell de Ministres així? Tan sèrio. Tots van sèrios. Ara... Vostè veu, jo què sé, quan es reuneixen la Generalitat, amb aquell quadro del Tàpies, que a mi, perdoni, quan veig aquell quadro, jo a mi em faria por fer un Consell no, de govern allà. No, però escolti'm, és que és un Tàpies. Sí, però s'hauria de tapiar i guardar-lo en un altre lloc i posar allà una cosa més tranquil·leta o una paret blanca. Doncs em compta amb aquests museus Tàpies, Picassos i tal, perquè ho estan passant malament, La crisi també els afecta. Què vol dir, que no hi va la gent? No hi va la gent. Bueno, anar sí que hi van, han baixat el número de quantitat de visitants, però a part, clar, que aquests museus tenen restaurant, tenen botigueta, oh, clar, sí, sí. I clar, llavors la gent anava, feia la volta pel museu, es quedava a dinar, o comprava un llibre, o comprava un... Això record, alguns estrangers, perquè, alguns, sí. Perquè Déu-n'hi-do els preus d'aquests restaurants, eh? També li dic ara. Bueno, però sempre hi ha algú que queia. Sí, home, jo a Dublín vaig estar picant en un museu d'aquests. Ara no. Que dius, estàs, i el senyor diu, que és l'hora de dinar, què fem? Dius, ara hem de sortir a buscar i tal. Diu, ens quedem aquí mateix. Clar, exacte, ja ho tens aquí. I per molts euros em van donar poca cosa. Està bé. Que és el normal dels restaurants. Clar, com ha de ser. O sigui, ser. Vostè pagui molt i mengi poc. No, va dinar qual... a un museu, li donen menjar de museu. Exacte, menjar de museu. O sigui, que diu, no s'engreixa. Exacte. Que està bé perquè menja poc. I, a més, escolti'm, li va més lleuger perquè li buiden la butxaca. Això mateix. Entenc, allò que dius, treus la targeta... Això és salut. Exacte, salut. Treus la targeta i quasi surt la banda aquella magnètica mig fosa, no? Dius, però què he trencat? Què he fet jo aquí? Què he trencat? Escolti, que això eren dos menús, dos. Sí, no volia comprar al museu. Exacte, dos menús eren això. Sí, però és que la beguda va a part. Ah, veu. Sí, però és que, que li hem posat per la taula? Sí, doncs va a part. Dius, escolti... Jo no l'he demanat. Jo no l'he demanat. Diu, vol que li torni? Bé, són petites qüestions aquestes de, en fi. Doncs els deia això, que estic espantat perquè si la gent que mana té aquests nivells, on anirem a parar? On anirem a parar? O allà on digui la senyora Merkel, que és la que mana? Exacte. Quina època aquella que només hi havia un amo, Estats Units. Sí. Ara tenim Estats Units i l'Alemanya. Bueno, ara tenim dos, un per cada costat, però nosaltres pertanyem a l'equip d'aquí, Jo em sembla que mana més la Merkel que... A l'Obama el veig tou. La Merkel li deu cridar i a l'Obama se li deuen posar aquelles orelles que deixi una mica endombades. A l'Obama potser és tou, però a darrere té una senyora que el porta molt recte. Sí, però quan... A veure, imagini's que una reunió d'aquestes, que fan així els alts mandataris aquestes que no hi va el Zapatero. Exacte. Bueno, doncs aquestes que es troben, jo que sé, el Berlusconi, el Sarkozy, amb les alces aquelles per semblar més alt. El Berlusconi, ensenyant allà les fotos, mira que conquistes que tengo. Mira, pom, pom, pom. Diu, ara, cuando quieras, te passes por mi chalet. I a l'Obama discutint amb la Merkel, que són els dos que porten la cosa. Els altres fan folklore. Mm-hmm. Ah, bueno, hi ha l'anglès, però l'anglès aquell... El Gordon. Tampoc. No li fan ni molt de cas. No, perquè és que els anglesos són diferents, són un punt i a part. Sí. A mi la que em preocupa és la Hillary. Aquesta és la que mana, de veritat. La Clinton. Sí. Sí, però és que no... Jo veig que la Merkel, quan agafa l'Obama, li diu el que s'ha de fer. És la que mana. Jo a la Merkel sempre li dic que jo tinc la imatge de la Merkel amb unes trenes rosses i amb 7 o 8 gerres de cervesa cada mà i amb aquells davantalets a mig de la plaça. Jo em veig el Fermí Fernández disfressat de Merkel. Que li dona molt bé el paper. O si no, no se l'imagina vostè cantant allò de les Valquíries amb les trenetes a la Merkel? Una òpera d'aquelles profunda? Però sí. Sí, és, sí. Que, és que fa. Té tipus, és alemana. És el que té. I el content que deu estar el marit de la Merkel. Per què? Perquè cada dia se'n va a treballar fora i el deixa tranquil. No, home, no, que potser s'estimen molt. Sí, però clar, treu tota la mala gaita allà al govern. Això sí. I quan arriba a casa, ja està apaciguada. Clar. Sí. Diu, t'he fet unes salxitxes de Frankfurt, amor. Ja està, fet. Molt bé. Són aquestes petites qüestions senyor. De la vida. Bé, senyors, senyors, anem amb la música, consells publicitaris i després anem a parlar amb el senyor Rubén Pellejero. Yes, I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the morning. Woo, huh? Come on over, baby. Baby, got the bull by the horn. We ain't faking. Oh, a lot of shaking going on. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. We'll be right back. shake it, baby. Yeah. You can shake it one time for me. Has to come over, baby. Oh, Lord, she is gone. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby. Ràdio Martorell, 91.2 FM. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Ràdio Esport, amb Lluís Tomàs. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors, senyors, són les 12:32, dos puntets amb 27. M'ha agradat aquest rellotge, miri. Estic enamorat d'aquest rellotge, no me'l traieu. Que fa... Vés a saber la setmana que ve el que tenim. Igual tenim una altra. Sí, acabarem un rellotge de sorra amb aquesta emissora, senyors i senyors. Bé, el dimarts passat es va presentar el 29è Saló Internacional del Còmic de Barcelona i també, lògicament, es va presentar el cartell d'aquest saló. Uh-huh. És un cartell que està realitzat pel senyor Rubén Pellejero, que és un dibuixant nascut a Badalona. I vostès diran, i a mi què, que hagi nascut a Badalona? Home, però sí, és ubicar-lo. Exacte, perquè es vegi que hi ha un treball de documentació. Exactament. Doncs és un senyor que... No, i a més perquè ens l'estimem molt amb el Rubén i perquè som com veïns, com aquell qui. Exacte. Perquè ens hem d'enganyar, escolti. Doncs el senyor Rubén Pellejero ha fet aquest cartell i l'ha fet perquè, com comentàvem al principi del programa, l'any passat va rebre el Gran Premi del Saló del Còmic de Barcelona en reconeixement a la seva trajectòria. Mm-hmm. Bon dia, Rubén. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Això que et donin un premi de tota la trajectòria, és allò com els Goya quan diuen aquest actor ja és sènior, no impressiona això? Una mica sí, no? Tens la sensació de que els anys han passat molt, no? I que portes molt de temps al darrere, no? Sí. De fet, espanta una miqueta, no?, que et donin un premi a la trajectòria, però bueno, encara està vigent, no?, la trajectòria. Sí, sí, per això, perquè com que ets una persona jove, generalment aquests premis es donen quan diuen a aquest senyor ja li queden dos telediaris. I per això jo m'espantaria si no haguessin un premi d'així. Sí, sí, d'entrada impressiona. Doncs bé, arrel d'aquest premi tu has fet el cartell d'enguany. És un cartell que està un personatge teu, que és el Dieter Lumpen, que està davant d'un marc, com tu vas explicar el dia de la presentació, d'un marc de vinyetes. Que és un concepte d'enllunyar-se una mica del que havien sigut els cartells fins ara, no? Sí, sempre busques alguna cosa que diguis a veure per on pot ser una miqueta original, no? Perquè és difícil també, no? Per lo general sempre es fan, es barregen personatges de còmic, no? I coses d'aquest tipus, no? O bé algun monument de Barcelona i tal, no? I en aquest cas, bueno, vaig fer diferents esbossos i aquesta idea del mar, no volia col·locar al principi el personatge, el Dieter Lumpen, però al final vaig dir, per què no? Entens, el poso, em vaig dir d'esquenes, ja ho fico, no? Era com una mena de petita excusa que em feia jo mateix, no? Però això sí, mirant el mar de vinyetes, que és una mica el que tots trobem quan anem al saló, no? És un immens mar de vinyetes, el saló. De fet, no? I, bueno, és un tsunami de quioscos, el saló, Un tsunami de quioscos i de dibuixos i de tot, no? I de tot. Però bàsicament de vinyetes, no? No, jo et deia això de buscar aquest tema pel cartell, perquè, clar, quan és el primer, dius, mira, tot està per fer, i qualsevol cosa que facis, entre cometes, sí, dius, ja està bé. Quan en portes 29, dius, haig de buscar que no et diguin que s'assembla amb el cartell de la vuitena saló o del 25 saló, m'entens? Suposo que és més difícil. Te'ls has mirat tots, els cartells, o no? Està més difícil. Sí, vaig consultar la web d'ells i, lògicament, els miro per intentar, sobretot a nivell de color, que no fos una cosa molt reiterativa, no? Que no digués, bueno, és el mateix de l'any passat o uns anys enrere. Una mica així en general, no? Però, clar, sempre estem parlant de dibuixos i sempre pot haver algun petit detall que dius, mira, sembla aquest, no? Una mica, però jo vaig intentar no mirar-me'ls gaire, vistar-ho, però, bueno, perquè no tornar a fer el mateix en cap moment, no? S'ha de dir que el senyor Rubén Pellejero és un autor de còmic que treballa molt més pel mercat franco-belga que no pas pel mercat d'aquí. I en tal cas, les obres que arriben aquí són obres que tu les fas per fora, per França, sí, i després les editorials d'aquí les compren i llavors les editen aquí. Amb la qual cosa jo penso que és una persona que és més coneguda arreu que no pas aquí al seu propi país. Sí, de fet, sí. De fet, el meu mercat d'entrada, tal com van anar les coses, va ser el mercat francès, no? Actualment sí, estic publicant aquí de retruc, no? Però d'entrada, per poder fer una producció, jo vaig orientar el meu treball cap al mercat francès i després, doncs, si les editorials d'aquí han volgut publicar i tal, doncs ho han estat publicant, no? Però sí, és veritat, sí. De fet, el públic francès ja és més extens que aquí, no? Llavors, clar, aquí més publica n'hi ha que aquí. Això és evident, no? O sigui, tu estàs dient que vas orientar-t'ho, o sigui, va ser una cosa teva de dir, vaig a treballar pel mercat francès, o sí, de dir, és que aquí no tinc sortida i em vaig de buscar la vida allà on sigui? Tot va començar, bueno, als anys 80, que ja vaig començar les revistes de Cimog i Cairo, va haver una petita ja de ballar també del mercat, era evident que aquí tampoc podies dedicar-te exclusivament a dibuixar còmic, no? L'única sortida a nivell professional, si volies tindre una continuïtat de la teva carrera, era buscar altres fronteres, no? I en aquest cas el mercat francès és l'ideal, no? I sí que a l'època d'interrompent vam intentar, doncs, produir per l'estranger i bàsicament per França, i va ser a partir de llavors que vaig començar a establir-me allà, no?, en el mercat francès. No és per una situació de dir prefereixo el mercat francès a l'espanyol, sinó perquè, evidentment, per tu poder tindre una constant en el teu treball necessites que així una certa garantia, no?, de que pots seguir publicant, no? I aquesta garantia tan sols me la donava el mercat francès. Ja ho hauria volgut jo, tinc el mateix garantia francès aquí, no? És més agraït al públic francès a nivell de lector de còmic? Doncs jo potser diria que sí. A nivell de còmic és diferent. Jo penso que el d'aquí és molt crític i, diguem, també és com molt variat, no? Mm-hmm. I no sé, el públic francès ja potser té uns esquemes molt marcats de fa molt, d'una certa tradició. Això està canviant bastant, no? D'entens que per aquí ha canviat molt, s'ha obert molt, no? Noves tendències i noves maneres de narrar, però sí que van estar durant un temps bastant immobilistes i després van poder adaptar-se, no? I això potser sí, ha creat un públic bastant fidel als tipus d'autors també, mm-hmm, no? Hi ha un tipus de còmic francès a l'estàndard, més clàssic que sempre dos més o menys el mateix, i sí que té un públic molt fidel, no? Però penso que és un mercat que ha influenciat molt i també fa obrir altres diguem, maneres de veure el còmic a la gent, que després s'adapten a aquest tipus de mercat. Però jo penso que el públic d'aquí és com més dur. No? Li fa com més vergonya que sàpiguen que llegeixen còmic al públic d'aquí? Per descomptat, jo penso que sí. França, vull dir, està bastant... està molt més ficat en el conjunt general de la gent, diguem, no? A França sí, veus còmics en els mercats, veus còmics a llocs que diries... sembla mentida que aquí puguin haver còmics, no? Això està canviant també, no? Però a França tenen més tradició amb això, no? I gent... És veritat que aquí encara veus poca gent, hi ha 5 còmics al metro, hi ha 5 còmics al carrer, no? Bé, jo vaig explicar una anècdota arran d'això. Un senyor que sé que no llegia, un dia ho vaig trobar llegint una novel·la gràfica, no? I dius, ah, llegeixes còmic? Diu, no, jo no llegeixo còmic, jo llegeixo novel·la gràfica. Dius, ah, molt bé. A França deia jo que la gent gran comparteix la lectura del còmic amb la gent més jove, vull dir que no se n'avergonyeixen, com dèiem abans, de llegir un còmic pel carrer o per on sigui. Jo recordo una anècdota a Angoulême d'un senyor gran ja, comprant-se un còmic i abans de sortir de la Bull ja llegint-lo. O sigui, allò que dius, s'atura i comença a fullejar-lo perquè ja tenia ganes de llegir. No? I aquí potser no passa. Aquí n'hi ha el que deia una mica el Lluís, hi ha una mica la vergonya aquesta de que jo còmics no llegeixo, no, això jo no és per nens. Sí, sí. Sí, sí. Aquí hi ha hagut un trencament generacional, jo penso, amb el món adult i el món més jove, no?, quan els còmics, no? I a França això és ha hagut un seguiment més natural, no? A França, per exemple, doncs és conegut que l'aspecte, diguem, del món editorial que cuida el món infantil, llavors el fan passar també mica en mica amb les revistes d'humor, amb personatges que el mercat està fort amb aquest aspecte. Després, diguem, el lector no abandona el còmic, diguem, no? Va evolucionant conforme va creixent, de fet, no? I n'hi ha aquesta ruptura, diguem, generacional, no? I penso que és una de les grans coses de aprendre al mercat francès, no? Aquest cuidado que sempre hem tingut, sobretot pel públic inclús infantil, no? Que va creixent sense deixar el món del còmic, no? I això ho veus amb les biblioteques, que hi ha un cuidado amb aquest aspecte, no? Sí. I inclús hi ha publicacions, no? Que igual connecten, publiquen històries clàssiques i aquella història clàssica li fan un tros de feta amb historieta, no sé, és una mena de no sé, està més normalitzat, està sí. Molt més normalitzat. Sí. Tu durant molt de temps vas estar treballant amb un guionista, Jorge Zenner, que seria el pare o la mare del Dieter Lumpen, eh? Sí. Depèn com us repartiu el personatge pare sí, o mare. Sí, sí, eh? Sí, sí. Com els dos autors. Per això, sí. S'ha d'explicar que el Rubén Pellejero, en un moment determinat, volia fer una sèrie de coses. El senyor Jorge Zenner va arribar a un editorial i allà el senyor Joan Navarro es va posar en contacte i va néixer una col·laboració llarguíssima, com bon dia s'interrompeix, perquè el senyor Zenner es vol dedicar a altres coses. Tu això, suposo, ho devries viure fatal, no? Bueno, de fet no va ser un trencament així d'un dia per l'altre, tampoc, no? Això és una cosa que va anar mica en mica, no? No va ser qui es va proposar deixo el còmic i quedat aquí fotut, no? No és això tampoc, no? Diguem, jo havia tingut també contactes amb, en aquest cas, mentre estava amb el Jorge Mandanís per fer un projecte per la revista Dupuis, i bueno, el Jorge també tenia altres interessos en aquell moment també, que anava ja campejant, i tot això va ser també una mica afegit amb una certa crisi que era l'editorial Casterman, que bueno, vam estar una miqueta com despenjats també, i bueno, vam buscar noves orientacions, no? I jo tenia una mica aquest petit contacte amb l'editorial Dupuis, i el CNF volia també fer altres coses més, ficar-se en el món de la literatura i tal, i bueno, va anar venint una mica com... va ser, diguem, comprensible per part dels dos que la cosa, que els dos tenien que enxampar una miqueta el nostre horitzó, no? Però seguiu mantenint el contacte normal? Sí, sí, sí, encara ens veiem, vull dir, tenim una amistat i no és una cosa que el que va ser clar, i actualment i ara ha deixat bastant de costat, per no dir del tot, fa algunes coses ocasionals amb alguna... més que res per la relació d'amistat, diguem, que no per professional, amb alguns autors o alguns amics que té a França, però, diguem, fer guionista distret ho ha deixat bastant de racó, no? Està per altres coses que li interessen més. Estem acabant ja saps que el temps en ràdio és curt, sobretot quan estàs xerrant i estàs la mare de bé, sí. I estàs a la teva salsa, no? Deixa'm fer-li una pregunta només abans d'acabar. Veurem el Dieter Lumpen al cinema? Ah, això és impossible, perquè no és un personatge amb tant de carisma ni tant de valor per això. Estic convençut. Home, si fos un personatge que és, diguem, de gran públic, no diria que no, però és un modest personatge d'historieta. Jo quan estava fent això, abans que el Ricard fes la pregunta, deia que ja estem acabant, sí que voldria saber la teva opinió com a badaloní i com a autor de còmic sobre aquest futur museu del còmic i il·lustració que es farà a Badalona. Per mi va ser una il·lusió molt gran quan vaig assabentar d'això, i a més si veig que és una realitat, que sembla ara per ara que va endavant, per mi és molt emotiu, no? Perquè és que, a més, és un còmic que un museu que es farà al mateix carrer on vaig néixer. És increïble. Al mateix carrer on vaig néixer, que era Carme Aristany, anar a fumar al Museu del Còmic. És com tindre part d'Angolem aquí. Parles de Badalona, i no només Badalona, sinó de Barcelona també, i tota la rodalia. És un fet molt important aquest per tots nosaltres. Podem estar contents de que pugui arribar a fer-se. Doncs molt bé, Rubén. Doncs moltes gràcies per aquesta estoneta que has estat aquí en Ràdio Martorell. I com que sé que et donen premis cada 2x3 perquè vas tenir el premi d'Angolem, etc., et tornarem a trucar un altre moment. O explica'ns, què estàs fent ara? Ara, en aquest moment, fent una història de l'oest i del far west, que és un tema que sempre m'ha molat molt, és una cosa molt... I el faig amb en Jean Dufaux, el guionista, i bueno, estic amb això, totalment estic amb això. Tinc altres coses també, tinc un projecte d'una història particular meva, molt de caire personal, no? Sí, ho vam estar llegint amb el teu blog, si vols dir l'adreça del blog, perquè és interessant. Sí. Jo penso que els blogs de dibuixants, almenys per mi, són molt interessants. Nosaltres mateixos, sí, cap problema. Val. Bueno, doncs molt bé, doncs, Rubén, ens trobarem doncs una propera vegada quan treguis alguna altra cosa o donin un premi, que segur que te'n duran alguna altra, i que no sigui com aquest de tota una vida, perquè, escolta'm, ja comença a fer una mica de lluny, això, No, és un gran reconeixement. Sona fort, però és un gran reconeixement. El que sí, esperem segurament que et donaran serà el Premi Nacional d'Historieta. Això ja no sé pas. Ja t'ho dic jo. Molt bé, Lluís. Doncs molt bé, Rubén. Vinga. Moltes gràcies. Vinga, fins la propera. Adéu-siau. Time to watch you do last night. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa En companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. Bé, senyors, senyors, 12, 2 puntets, 51, 2 puntets, 0, 9. M'agrada perquè... Sí, no, el dels puntets està bé. M'agrada perquè van fent pim, pam, pim, entren i surten, pam, entren toma la gasitos, pim, pam, exacte. Toma la gasitos. Molt bé. Bé, senyors, senyors, les noves tecnologies diuen que van molt bé. Ara tothom s'apunta sí, a les noves tecnologies. Quan van bé. Sí, fins i tot ara els nois aquells de l'Operació Triunfo dius, donarem un ordinador perquè tingueu un blog, tingueu Facebook, tingueu Twitter... Tingueu de tot. De tot. I ara els que, el que més diguem, més comentari rebi, més no sé quantos, serà el favorito. Mm. I el de no sé què. I dius, no els ensenyen a cantar? No, que cantin. Que cantin i parà, home, hi ha home, tanta història. Tanta twister, tanta no sé què, tanta regaleig, tantes tonteries. Després passa el que li passa amb el fill del Julio Iglesias. Què li passa amb el fill del Julio Iglesias? Quan canta sense aparatos és com una pepa. Sí, amb això també té raó. Amb això també té raó. Però això també li ha passat a altres cantants, eh? Sí, sí. Altres, clar, la Paulina... És que tothom es diu cantant. Por. Estic segur que si aquí per Nadal fessin allò que fan les televisions, que fan aquelles gales que s'ha de sortir cantant... Sí. Eh? Escolti'm, hasta nosaltres sortiríem I cantant. I tant, no. Vostè no ha fet karaoke mai? No. No? No, no m'atreveixo. Fa vergonya? Jo desafino molt. I no, què? No és que em faci vergonya, però és que desafino però molt. Però això és el maco del karaoke. Seria un atac... No enxampar l'estrofa. Seria un atac auditiu. A més, quan veig que es van posant les lletres de colors, que? Jo encara estic llegint la primera estrofa i ja estan les lletres de colors a l'altra banda, em poso molt nerviós i no escolti. Però és molt divertit, això. Jo, per exemple, dius, al principi d'estar amb la meva senyora, li deia si dona aquella cançó i li taradejava. I deia no. I quan arriba a casa li posava, deia, ah, aquesta sí que la conec. Aquesta sí, el que m'has taradejat tu no. Clar, i llavors em vaig donar compte que el senyor m'havia donat orelles de ferro per la música i vaig dir, no insistim. Sí. Això mateix que hi ha gent que diu, tu presentaries el càsting de Operación Triunfo? I dius, home, jo sí, podria anar i dir, mama, vull ser torero, però no m'agafarien. No, home, a lo millor sí. Home, sí, però clar, si sí, llavors entra una cançó d'aquestes, de pulmó... En l'Operación Triunfo has de cantar varios estils. Sí. Aquí clar, no. Només fer d'Albert Pla no... No sortiria. No seria convenient. Jo em podria moure entre Albert Pla i Pau Riba, però clar, no estaríem parlant d'un gran ventall d'autors... I, per tant, em sentiria cohibit allà a l'acadèmia. Doncs bé, li deia això del twister, sí. Que hem anat a per Sant Pere i ens hem liat amb Sant Pau, perquè resulta que hi ha un jugador de bàsquet que es diu Justin Gindens, que tenia que jugar amb un equip de València, de la CB, el Power Electronics València. El van contractar i tal, i va arribar una mica en baixa forma. Per què? Va, perquè va arribar en baixa forma i van dir, bueno, no et preocupis, que diu... Posarem el dia. Ja et posaràs al dia i tal, i ja començaràs. I un bon dia un dels directius va entrar amb el Twitter i va veure que el Gideon aquest explicava el que esmorzava, el que dinava, i a més posava fotografies d'allò d'un pa d'aquells de... El plat típic. Sí, no sé, amb una oferrada a sobre i no sé quantos, tal. I llavors van dir, escolti'm, aquest senyor mai a la vida... No, ni res. Diu. Li van dir amb la gent, aquest noi ja pot anar tornant als Estats Units, que aquí... No farà carrera. Aquí no farà carrera. I li van rescindir el contracte. Clar. S'ha de ser... Bé, això és el que té les noves tecnologies. Exacte, com vostè és el que deia. Clar, has de saber que això és una finestra, que no només et veuen els teus amics, que et veu més gent. Clar. Que hi ha alguns que diuen, estic molt malalt, truquen l'ofici, estic molt malalt, llavors posen el Twitter, avui m'han anat al cine. Que tu pots veure el jefe. Clar. Ja, que som curts de gambals. Tot això tu vas deixant-ho i després ho pots llegir qualsevol. Exacte, si fos una cosa íntima, que no llegis només la gent que tu volguessis, exacte, doncs, però seria no, diferent. Però jo, a mi em preocupa això, de les noves tecnologies i el descerebrada que és la gent, per tant que li digui. En fi. L'altre dia, dia... Va haver una mort. Una mort comporta un enterrament. Vostè sap que... Hi ha moltes morts. La gent porta avui mateix ara s'està morint gent. Sí, sí, no, això és constant. En tot el planeta. Sí, sí, i n'hi haurà gent als tanatoris i aquestes exacte. Coses. Bé, doncs vagin en compte quan vagin en un velatori, perquè resulta que n'hi ha una sèrie de lladres per Torroella de Montgrí que aprofiten els velatoris a anar a casa dels que estan batllant per robar-los. Ah, sí? Saben que tenen amb, per exemple, un acte d'un enterrament normal, com a mínim dura unes dues horetes, doncs sap que tenen dues hores amb la casa buida i lliure. Llavors aprofiten aquest lloc, aquest temps, per fer el robatori. Com s'està posant la cosa? Senyores i senyors, acabarem que els enterros, també estan a tota la família, aniran només... membre de la... o anirà tota la família menys un membre que es quedarà allà amb una tele que li retransmetaran en directe des del tanatori. Home, i es quedarà guardant la casa amb un Winchester 75. Quasi. Que entren i fa... Hi ha algú més? En fi, sí, no, clar, petites, què dius? No, la cosa està molt fotuda. Sí. Bé, a mi em van explicar que hi ha una sèrie de gent que es dedicaven a anar a les... vostè sap aquestes taquilles que hi ha als supermercats? Sí. Que diu, deixi aquí les seves pertenències, sí. Tira l'euro i vostè s'endú la clau. Sí. Doncs tiraven l'euro, s'enduien la clau, feien una còpia de la clau, tornaven allà, llavors vostè anava, tirava l'euro, entrava, li obrien i se li enduien l'euro. I se li enduien el bolso, clar. Escolti'm, és que no... No, que no pots estar tranquil. Jo no s'ha d'inventar un bolso electrificat. Com vostè el posa en marxa, el deixa allà dintre. Jo no deixo... Se'n dos guants d'amianto. Mai res amb aquelles taquilles. Jo tampoc no deixo mai res. Si no em deixen entrar amb el bolso, no el deixo. No entro. Hi ha vegades que dius, porto el bolso de l'obro? Diu, no fa falta. No, perquè ja veuen cara d'un rat. Ja veuen cara d'un rat, sí. No? Ara, hi ha llocs que posa... prohibit entrar en bosses, motxilles, no sé què i tal, dius, jo entro i després quan acabo dius, vols veure el que porto el bolso? Clar, jo el buido, jo el buido. Jo no, cada vaig buidar i es van enfadar. Per què? Perquè sí, perquè em va dir, vols veure el que porto el bolso? Diu, sí, li obro així. Diu, no, a veure, els qui sota, dius, tu vols veure el que jo porto aquí sota? Sí, dona, tu tens cua a la caixa? Sí, dona, no et preocupis, que anirem traient les coses, una a una, i amb aquesta elegància i lentitud que a mi em caracteritza, una a una, totes allà a sobre. Ben exposades. I llavors gires el bolso al revés, dius, veus? Diu, no, és que no feia falta que ho traies tot. Diu, home, com que volies mirar el de sota, ara ho has vist tot, val? I llavors ho vaig anar guardant, la cua allà, la noia vermella, jo quasi també, perquè pensava que aquesta pobra gent no tenen cap culpa de fer cua. No, bueno, però no, i les coses són... Però dius, m'has provocat. Ja sap que jo quan poso la banya al forat, poso la banya al forat. En fi. Senyors, senyors, un experiment científic, els hi vaig a dir. Aviam. Queden dos minutets per arribar a l'1 del migdia. Un experiment científic que va fer un noi al Canadà. Aquest xicot va agafar un dia, es va posar uns texans al setembre de l'any 2009 i se'ls va treure al desembre del 2010. Doncs cantarien, no? Sí, plens de runya, plens de no sé què, plens de no sé quantos. L'experiment era que després, quan se'ls va treure, o sigui, sense rentar, se'ls posava i se'ls treia cada dia, no vol dir que visqués l'home amb els pantalons. No els va rentar durant un any, no els va però rentar. Sempre es posava els mateixos. Sempre es posava els mateixos. Quan va arribar, resulta, al final de l'experiment, van fer un càlcul i van comptabilitzar entre 8.500 i 10.000 unitats bacterials per centímetre quadrat. Caramba. I llavors el noi va dir, diu, sí, diu, pues ara veureu, els va rentar, cosa que la rentadora es deuria espantar i deuria, de més, perquè allò deuria estar rígid. Sí, clar. Allò, posa allò per entrar-ho tens que pràcticament trencar-lo per la vida. No d'entra allò, la rigidesa. Els va rentar i després de rentats, al cap de res, una setmana rentant-los habitualment cada dos dies i tal, resulta que tornen a mirar i tenien més o menys la mateixa quantitat de bactèries. De bactèries. Per centímetre quadrat. Quines coses més curioses. Sí. I més, o sigui, tontes, no? Quin experiment més tonto? La me que no la veus, té les mateixes bactèries... O sigui, la me que no la veus té les mateixes bactèries. Si te'l rentes molt seguit... Que si te'l rentes... D'això. Total, que és una cosa per dir... Ai, que va polit i fa olor de flor. Clar. De flor, de lavanda, o del que vostè vulgui. Sí, del que li hagi posat el detergent o el d'això. El suavitzant que li hagi posat. O el suavitzant, el detergent i tal. Doncs ja veu vostè, quines tonteries d'experiments... La gent s'entretén amb coses molt, molt rares, no? Home, el fumut és que si jo fes aquest experiment vingués aquí, vostè estaria fent el programa des de l'altre estudi, tots dos connectats a través del Jordi, perquè diries, home... No, clar, sí. Diuen, sí que corre el Lluís per aquí, dius, no, són les bactèries que corren, i el diu, sí, quasi no toca de peus a terra. Xiu, què tal la bactèria? L'1 del migdia, senyores i senyors, moment de connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la 1. El govern espanyol i les comunitats autònomes debaten l'ajut dels aturats sense prestació. Sobre la taula hi ha substituir els 420 euros que es donaven fins ara per 350 condicionats a la formació. El principal punt de discussió és quin percentatge d'aquesta dotació recaurà sobre el govern central i quin sobre les comunitats autònomes. Els productors d'oli de la denominació d'origen Garrigues apunten que les gelades dels últims dies podrien afectar fins un 60% de la collita de l'any que ve. La principal preocupació, però, continua sent la falta de pluja. Des d'avui, Juli Solaz ja no és el responsable del cas Palau. Dissabte, el butlletí oficial de l'Estat en recollia ja el cessament i el nomenament com a magistrat de l'Audiència de Barcelona. El govern té previst concretar aquesta setmana la proposta sobre la velocitat variable als accessos de Barcelona. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el conseller d'Interior, que manté que el sistema actual desapareixerà. Felip Puig també ha defensat que en el desallotjament de dissabte a Barcelona es va actuar amb una ordre judicial a la mà, ja que hi havia una denúncia del propietari del cinema. Augmenten un 2% el nombre de negatives a cedir per trasplantaments als òrgans d'un familiar mort. Els experts apunten com a causes d'aquest fet el desencís que provoca la crisi econòmica i també l'arribada d'estrangers amb cultures o religions que no accepten aquesta pràctica. El nombre de locals que compleixen la llei del tabac supera el 80%. La majoria d'infraccions tenen a veure amb problemes de retolació. L'excomissionada general de l'ONU pels refugiats palestins, Karen Koenig Abuzaid, diu en declaracions a l'espai Mapamundi que s'ha arribat a un punt mort en el procés de pau i que cal tornar a començar amb principis i negociacions diferents. Els sindicats de Mossos es mostren satisfets del suport que han rebut del Departament d'Interior en la desocupació dissabte de l'antic cinema de la Via Laietana. Retards de 4 línies de Renfe Rodalies, a la del Maresme, la de Vic, la de Cerdanyola Universitat i la de Manresa. Són de més de 30 minuts en tots dos sentits. El motiu és la congestió de trens al nucli de Barcelona com a conseqüència d'una avaria. Catalunya Informació. Ara els esports. A l'Espanyol, el conseller responsable de l'àrea esportiva, Germán de la Cruz, confirma que avui es pot tancar definitivament el traspàs de Víctor Ruiz al Nàpols. El Barça, Bojan Krkić, no s'ha entrenat per problemes estomacals, Alves ha fet part de la sessió amb el grup i Puyol ha començat tractament. A l'Open d'Austràlia de tenis, Rafa Nadal s'ha classificat per als quarts de final. Ha superat en 3 sets el croat Cilic per 6-2, 6-4 i 6-3. El seu pròxim rival al torneig serà David Ferrer. Avui també han aconseguit l'accés als quarts Murray i Dolgopolov. I pel que fa al temps, fa sol arreu del país, però les temperatures els costa recuperar-se després d'una nit gèlida. A l'interior del país, les màximes se situaran en els 5 graus, mentre que a la costa poden arribar a 11. Les pròximes nits, les gelades continuaran sent generals i fortes a l'interior. A partir de dijous, una pertorbació ens portarà precipitacions i menys fred, tot i que sí que en farà. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Haurem d'avisar una grua. Aquesta viga deu pesar una tonelada. La paraula tonelada no és correcta. Haurem d'avisar una grua perquè la viga pesa una tona. El català correcte, passa'l. Ràdio Martorell, 91.2 FM. 13, 2 puntets, 0, 7, 2 puntets, 2, 8, o 28. Són, passen 7 minuts de la 1 del migdia i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, aquest estudi central que quan jo dic estudi central, el senyor Monegal fa befa i xufla d'aquestes coses que jo dic. Però clar, venint d'un ritiu de la comunicació, s'ha d'acatar. Avui ja els he dit jo al principi del programa que hi ha hagut un petit malentès i que suposo que ara, sort que porto coll curt, perquè si no el senyor Monegal em pentinarà. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia, eh? Bon dia. Digui'm. Amics, no hi ha talls. No hi ha talls. No hi ha talls. Vostè, el seu correu li funciona? Sí, amics, això és una, la paraula del grum, la paraula d'en Requesens, la paraula d'en Soler, contra la meva. No, no, perdoni'm, hi ha proves. Jo he mirat el correu del grum i està el correu amb el dia que es va enviar i jo li he dit al grum, amb bon criteri, reenvia-li amb el senyor Monegal que vegi que el dissabte ell tenia els talls a casa seva. Ara, si vostè té l'adreça del grum com correu escombraries, això ja no ho sé. Un spam. Pot ser, ara ho miraré. Bé, ser, correu. Correu... Escombraries? El subconscient em traeix. Tot el que vingui d'en companyia, escombraries. Clar, escombraries. No farem carrera així, senyor Monegal, Bé, amics, No, a més... Segur que teníem tecla, per tallar. No, escolti, a veure, jo li he ensenyat avui amb el senyor Soler que els talls es van enviar al seu moment. Ara, el que farem a partir d'ara és que quan se li enviïn els talls, li direm al grum que m'ho digui, li enviaré jo un SMS a dir, has rebut els talls, cap gros? Em sembla que n'hi ha una opció que tu pots marcar quan envies el correu perquè quan l'obren ells han de dir que si el volen obrir, sí. Llavors et respon... Però el senyor Monegal té molta feina. Ah. I llavors, igual l'obre al cap de 8 o 10 anys. Ja. M'entén? Home, sí, però llavors no clar, no el veurà mai. Què li sembla aquesta opció? Aquesta opció que l'envio SMS i vostè contesti, yes. No cal. Jo quan el rebi, pel mail, ja et posaré ok, m'aquell. Que modern està. Sí, sí, escolti'm, uf. Bé, pollastres, us volia fer una pregunta. Com és que feu el programa avui? Perquè és dilluns, no és festiu. Fa fred, eh? Fa fred. Per això ho dic. Hem estat a punt, El que passa és que com no hem vingut junts, hem vingut per separat, llavors, clar, que quedava lleig, no? Si haguéssim vingut junts, ens haguéssim trucat i ens haguéssim dit, mira, escolta'm, deixem-ho estar, que avui fa fred. Clar, però venir separats, dius, igual jo no hi vaig i es troba aquí l'altre sol, i ella pensa el mateix, igual jo no hi vaig i es troba l'altre sol. Ja ho veieu, semblant tan units, i ara ja venen un cadascú pel seu compte. Sí, jo com ja... Com heu vingut amb cotxe cadascun. Sí, sí, senyor, perquè jo venia d'un lloc i el senyor Soler venia d'un altre lloc. D'on veníeu? Escolti, vostè està molt preguntant, Està molt rutier. Sí, està molt rutier avui. El senyor Soler de Barcelona i jo venia d'un poblet d'aquí de l'interior de Catalunya. Sí, amics, De la Catalunya rural. Lo rar, amb temperatures rècord de fet, aquesta gent avui s'hagi posat davant d'un micròfon, I que no se'ls hagin congelat les idees. Exacte, i això jo espero que la setmana que ve vostè ho ensalci amb aquesta alegria que el caracteritza i li serveixi per donar-nos punts positius i no negatius, com sempre fa. Bé, amics, sou que fins i tot també el Manolo està aquí, no se li han fotut els plombs. Sí, està el Manolo aquí. Tot funcionant, sap què passa? Que aquí n'hi ha calefacció. I s'està bé. I el cafè ja us l'han posat? No, el cafè no. Encara estem amb l'aigua. Ja insistim amb la directora, però encara no toca. No toca. Vostè té calefacció, aquest despatx que té? Sí. Jo tinc calefacció natural. S'escalfa sol. Escalfor natural. Escalfor natural què vol dir? A veure... Jo poso... obro el Google. El Google? Poso allà... Sí, el Google. El Google. I poso allà... Estufes. Poso... Gaseles. Sí, I això ja és un escalfor, que mateix va des de baix cap a dalt. Sí, sí. A veure, s'ha de dir que aquestes gaseles no es troben al National Geographic, es troben en un altre apartat del Google. No sé si tu poses al Google, sí. Poses Gel Dance. Està posat, Està posat, I, I ja surt allà, surten unes coses, Sí, sí. I això ho faig en els temes, no penseu que em passo el dia fent això. No, però no. Que dius, hòstia, ara tinc fred, doncs poses això. Ara acabo d'entendre una cosa, senyor Monegal. Entre crítica i crítica, entre escrit i escrit, doncs bé, va bé, de tant en tant. Ara acabo d'entendre una cosa, senyor Monegal. A veure si en tantes gels me li ha entrat un troià en el seu ordinador i que va escopint certs correus. Un troià, bé, menys això. Això va ser la civilització micènica, va ser fa més de 2.000 anys enrere. No, un virus troià. Un virus troià d'aquests que s'ho menja tot. Fins i tot el papito se li menjarà. No he anat al metge de capçalera. No, ha d'anar a l'informàtic de capçalera. Si vol, ja després li passo mal Manolo i que li digui quatre claus per veure com té l'ordinador. Bé, Miguel, l'associació Manolo Virus fa molta por. Per què? Bé, amics, imagineu-vos si ara per si el Manolo ja podria fotre qualsevol virus a l'ordinador, si a sobre el tio s'hi posa, destrossa el disc dur, ho formateja tot, i es crema la pantalla i tot. Aquí precisament els ordinadors, ell fa el manteniment dels ordinadors de l'emissora i de moment... És un especialista, home. De moment van bé. Bé. Ui, que s'ha tallat. Ui, que s'ha tallat. Bé. Jo no sé si s'ha tallat, si el van bé... No paga. O ha sigut el senyor Moregal que ens ha fet la gràcia de tallar ell. De tallar ell. Que és capaç, és capaç. No, home, no que estava comptant. Estàs parlant de que els ordinadors van bé no i ha fet la gràcia, El senyor Moregal no ens faria això. O sí. Bueno, o sí, el senyor Moregal té una entranya una mica rareta. Sí? Vol dir? Sí, tan mala idea té. Sí, mira, de moment no contesta. Deu estar amb el papito. De moment no contesta. Aviam si és que no ha pagat la factura de la llum i li han tallat. Aviam si se n'ha anat a algun lloc, que també és possible i no té cobertura. Clar. O com que agafa aquestes companyies barates que tenen una de cobertura... De low cost telefònic. Senyor Monegal, per què penja? Per demostrar que Manolo, quan arregla un ordinador, ho fa malament? Jo no sé, havia perdut el retorn. El retorn? No ho sentia. Ja. Havia perdut el retorn. No, sí. Sí. Sempre té excuses, vostè. Digues. No, digues. També marxareu separats, tots? Sí, clar, si hem vingut amb dos cotxes, no tornem pas només amb un i l'altre el deixarem aquí una setmana. Però primer... Si fóssiu ecologistes, podríeu deixar un cotxe aparcat aquí, tornar vosaltres cap als vostres llocs, i la setmana que ve, doncs ja aneu, Venim en tren i ens enduiem l'altre cotxe, no? Això mateix. El que passa que el senyor Soler ha d'anar cap a un lloc i jo haig d'anar cap a un altre. Llavors faria molta volta. Cap on heu d'anar? El senyor Soler a Barcelona i jo en una vila de la Catalunya rural. Que li has d'explicar? D'allà on t'hi he vingut? Que no eres de Badalona, tu? No, jo no sóc de Badalona. Jo sóc de Barcelona i visc allà. Sóc fill adoptiu de la vila. Llavors, què fas, un poble interior de Catalunya? Relaxar-me de vostè. Bé, amics, ja ho veieu. Bé, anaves a saber quins antecedents té aquest home a Badalona, perquè no pugui tornar, no pugui anar ni a dormir. Que sí que torna. Que ara està com diguéssim, pensant el guió del proper programa, en un lloc tranquil, pacífic, al mig de la muntanya. Clar, com els bons autors, com els bons escriptors, m'haig de... Com li diria jo? Posar en pau amb mi mateix. Exacte. Llavors em dedico a això. Per cert, senyor Monegal, la setmana que ve vostè tindrà feina, espero que els talls li arribin bé, perquè avui hem fet ple. És dir, no ha estat ni el senyor Cap ni ha estat el senyor Fidalgo. M'entén? Només ha estat vostè. I sense talls. O sigui que avui és ple. Sensacional, Sí. Com és això? Què els ha passat? El senyor Cap, perquè estava en un... Volant. Estava en un volant. Festival a França i tal, i tornava avui, i suposo que l'hem enxampat volant. Jo també vaig estar a un festival dissabte. Sí? De què? Un festival, vaig tenir un festival a la nit. Amb el Berlusconi? De què? Una cosa, de quin festival està al cap? Ha anat al Festival de Caricaturistes de Premsa Gràfica d'Europa. Sí, vostè no sap ni el que és la premsa gràfica, o sigui, tampoc no faci veure que sap de què va. Feina, el gat pentina, un festival que no el coneix ni sa mare, i se'n van allà, Escolti, cadascú. Més conegut a nivell d'Europa i de caricaturistes. Clar. I l'altre, el friki, l'altre friki que li ha passat. No, friki, no, Fidalgo. Fidalgo, diu. El senyor Fidalgo no ho sé perquè va enviar el guió, cosa rara perquè últimament es comporta, envia el guió, amb les músiques que volia i tot això, i, no sé, sortia el contestador automàtic i no... no. L'èxit de l'Espanyol. Exacte, deu estar celebrant el 1-3 de l'Espanyol al Camp del Getafe. Sí, amics, ja ho veieu. Bé, això és... I com tapeu els forats, posant més música, no? No, al contrari. No, nosaltres fem dos guions, diríem, el pla A i el pla B. Quan falla el pla, tirem del pla B, que és un altre guió amb la qual hi ha com més teca i més... Mm-hmm. Ens entrevistem. Primer jo entrevisto amb el senyor Soler, doncs el senyor Soler m'entrevista a mi. Al revés. Ja. Sí, amics, ja ho veieu, quin interès, quina qualitat de programa, entrevistant-se mútuament com si fossin dos nens. I tu què fas? I tu què t'agrada fer? No sé. Això és el guió que porten, Això és no. Diu, jo dibuixo, ai, que bé. Jo a més, també. A més, goma? Hem tingut una entrevista amb un autor de còmics molt important, que precisament és l'autor del cartell del 29è Saló del Còmic. O sigui que... Com se li ha quedat el cos? Ha estat una entrevista... No, un cartell no. Cartell, solo del còmic, un cartell, un cartell. No, a l'autor del cartell. Ui, mare de Déu, ui, mare de Déu, ui, mare de Déu, que s'ha quedat embossat. Sí. Ah, què? Que a més ha tingut molts prèmits. L'any passat en va tenir el del Saló del Còmic i a Angulem han tingut diversos prèmits també. Com que no sap què dir, està. Ara s'ha quedat. Saló del Còmic. Sí, sí. Bé, amics, això què és? Saló... Pues s'ha de fer alguna d'això, s'ha de fer, és necessari. Clar que és necessari. Sí. Sobretot perquè els editorials venguin i perquè els professionals tinguin 3 minuts per entrevistar-se amb editors estrangers. Exacte. Bé, amics, això... Això què? Ja no sap què dins, ja no sap què dins. Jo em vaig quedar amb el Jabato, amb els còmics del Jabato. I el Capitán Trueno. I el Capitán Trueno, que no llegia vostè el Capitán Trueno? També. Ho veu? Però ja està, quan ja fas 3 anys ja s'ho superes, això, del còmic. I ells, mira, tenen 60 anys encara llegint còmics. Oi, i amb molta honra. Sí, senyor, què? No em digui que vostè no ha llegit mai un Tantan, o Tintín, o un Asterix. No, ja està amb el Jabato, el Fideo de Mileto. Sí. Ui, sí, això és una cosa, per públic infantil, Vull dir que igual aquests tenen el síndrome de Peter... Bueno, de Peter Pan, perquè Peter Pan són adolescents. Mm-hmm. Tenen el síndrome de encara pitjor, de més petits. Del Bob Esponja. Si no diu, el síndrome d'Emilio. D'Emilio. Ai, senyor. I què més maco que tenir un espírit infantil? Sí, però no cal que ho feu públic a tot Martorell. Per què no? No tenen per què aguantar això. Clar, vostè, com que ja va néixer gran... Vostè ja va néixer allà. Jo m'imagino, vostè quan va néixer ja va néixer amb el papi de la mà. Sí, no em peguis el cul. Sí. I dient-li, a la comadrona. Mireu, aquesta pollastra. Què volies que nasqués? Pues clar, sóc un home, pues clar, néixer amb el papino. No, amb el papito. Amb el papito. I a més en català no és papino, que és cogombra. Entarat. Sí, amics, Mira, avui se m'ha posat xulo, senyor Manegal, se m'ha posat xulo, i avui jo, amb el fred, amb el fred, em treu la son de les orelles, Això aquí li dius a una mossa, i segur que triomfes, Requesens, li dius, mira el meu cogombre, queda molt mascle, això, No, perdoni, jo no haig d'anar fent alardes de cogombres. Ni de pastanagues, ni de res. El cogombre no m'agrada, no és una cosa que em digui res. Mira, amics, ja ho veieu, quina terminologia, quina vulgaritat estan emprant aquesta gent amb termes absolutament sexuals, lo fàcil, d'aquí no es treus. Li estem donant material per vostè, senyor Monigal, bé, la setmana que ve ens farà els talls o què? És el anava a dir, m'esteu donant material, però si el grup no me'ls envia, no serveix això. No, no, ja li dic que li enviarem, i llavors que el grup, quan m'ho digui, jo li enviaré un SMS i li diré, ja tens els talls. Ja, va, perdó, ja, demostra, ja té els talls, senyor Monegal. Al final demostra que hem de tornar al tradicional. Enviem-ho per correu ordinari, amb correus, que això sempre arriba. Sí, l'any que ve, el millor li pot arribar l'any que ve. Bé, amics, però arriba. Arriba. Aquests mails es queden allò en un limbo, sí. I no acaba de... Ara el rebarà avui o demà. Clar. Perquè deu tenir un ordinador que va a pedals. Sí. En fi. Doncs bé, senyor Monegal, ja que no tenim els talls i de més, el deixem que vagi a fer els seus quefers, o sigui, les seves feines de rutier. Mm-hmm. Doncs li recordes al senyor Pepito. Es connectarà al Google. I la setmana que ve, doncs, ja ho enllestirem d'una altra manera, això. Això mateix. Que ja li dic que tindrà material, no hem tingut els col·laboradors, això ja quasi és un tall. Molt bé. Li sembla bé? Donem-li records en el Subi, de part meva. Molt bé, ara anirem cap allà. Anirem cap allà. Diu que té ganes de veure'l, també. Bé, Quan em convidi a dinar, ja hi aniré. Mira, després va dient de nosaltres. Sí, no, s'apunta totes, eh? Sí. Doncs bé, ja arribarem a un acord amb el senyor del Subi, d'acord? Molt bé. Que renovi l'Albes ja d'una vegada, Que renovi qui? A l'Albes. Sí, home, sí. Ja ha renovat o encara no? No, que renovi, diu. Que renovi? Que el renovi ja en l'Albes. Ah, no? El Xubi Serret, és que vostè ha fet un acudit i no estem a l'alçada ja dels seus acudits. Ja ho veieu, no estan. Això sí, els hi fas un acudit de penis... Això sí que ho dominem, senyor Monegal, És que on t'estigui la pastanaga... Exacte. Miri, ja té un altre tall per la setmana que ve, senyor Monegal. Doncs molt bé, senyor Monegal. Ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu. Adéu-siau, senyor Monegal. Adéu. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, la, la, la, la, la, la, la. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Nosaltres ara estàvem aquí distrets, senyors i senyors. Jo estava distret aquí llegint cosetes d'aquestes i m'ha vingut a la memòria una cosa que va dir l'altre dia el senyor Rajoy, que volia treure els privilegis dels parlamentaris. Bueno, que volia que treure'ls això de la jubilació aquesta, que en 4 anys d'això. Doncs molt malament, senyor Rajoy. I això ho diu ara, eh? Molt malament, això, senyor Rajoy. Primer, el que hauria de fer és equiparar tota la gent com els parlamentaris. Ui, no fer-ho al revés, treure-ho dels parlamentaris per equiparar-ho la gent. Això és molt difícil. Ja? És més fàcil que un parlamentari passi a cobrar els 500 euros que cobren els jubilats que no al revés, que els jubilats passin a cobrar el que cobra un parlamentari. A veure, si els jubilats haurien de cobrar més. Sí, ja ho sé que haurien perquè, de cobrar més. Perquè, a veure, si amb 7 anys un parlamentari ja té dret a tota la plena pensió, sí, un jubilat, un pobre jubilat, que me'l faran treballar fins als 67 anys, té dret a una superpensió, perquè ha triplicat els anys de cotització. Ja. Mm? Ja? Això s'arreglaria fent un cap mig, un entremig, o sigui, treure una part dels parlamentaris i pujar la part dels jubilats. Sí, sí. Que, per cert, les mones de Pasqua aquest any seran més cares, ja li dic ara. Les mones de Pasqua seran més cares? Sí, senyor. Bé, les palmes i tot això també les pujaran. Ha pujat el sucre, ha pujat el cacau, ha pujat la pasta, ha pujat tot. Pues que facin, com sempre, un tros de rosco amb un ou dur, que és el que es feia abans, pintadet. Així. Que això és la verdadera mona de Pasqua. Però ja n'en parlarem precisament quan sigui Pasqua. Ja queden 2 minutets, encara no, per arribar a 2 quarts, i nosaltres ja ens acomiadem aquest moment i els deixem amb aquesta música perquè es vagin animant fins que arribin les notícies de la nostra companya Assumpta. Com sempre els hi dic, ens tornem a retrobar el proper dilluns a partir de les 12 del migdia aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Martorell. I com sempre també els hi dic, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.